أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اس دلیل ہے نا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. دلیل ہے نا امور مصلحہ اللہ ذکر کئی الدافع للعذاب امور مصلحہ اغا کارون دا اصلاح اللہ ذکر کئی کارون دا نیکے ذکر کئی کارون دا جوڑ جاڑی ذکر کئی دپارا دا دفکول دا عذاب دا اللہ او پینزیش اوامر و نواہی اللہ ذکر کئی لس اوامر ذکر کئی او پینزل لس نواہی اللہ ذکر کئی لس اوامر اوامر دا امر نو امر وی لکھی گی حکم تا لس اوامر ذکر کئی یعنی د لس کارونو د کول حکم الله کوي چې دا لس کارونو اوکې او پینزلس نواهی ذکر کوي یعنی د پینزلس کارونو نه د الله منی کوي چې د پینزلس کارونو ځان اوساتا په چار کله دا لس اوامر اوکې او د پینزلس ځان اوساتې نو تب دا اللہ دا عذاب نہ بچے الب محفوظ کی گی دا اللہ دا عذاب نہ ورن محفوظ نے نو امور مصلحہ ذکر کئی الدافعۃ للعذاب د پاره د دفقول د عذاب دا پینزیش اوامر او نواهی اومنا نو دې په منلو سره د الله د عذاب د الله عذاب بدن د فشی لس اوامر ذکر کئ او پینزل لس نواهی ذکر کئ. الله رب العزت فرمائی لا تجعل مع الله الها اخر لا تجعل مع الله الها اخر مگر زوی تاسو سرد الله نا الها اخر حاجت روا بل فتقود نکی بنی تو مضمومن بد ویلے شوے مخزولا رٹلے شوے لا تجعل مع اللہ الہا آخر دا ڈمبے نہیں دا یعنی ڈمبے کا کار چی اللہ لیتے نمانی کئی لا تجعل مع الله اله اخر دا سنوي چې سود مکوا دا سنوي چې بے حیائی مکوا دا سنوي چې دروغ موایا ابتدای د سنو کړه شروعات د سنو کړه لا تجعل مع الله الها اخر زکا اصل شی د انسان غا عقیده ده اصل شی عقیده ده هر کله جستا عقیده ده الله د یو والی نی یا ساده تک اعمال ډیرو کی تاته څه فائدہ نشتا دا عقیده مثال لکه د بنیاد ده کله چې دیو بلډینګ بنیاد مضبوط وی نو کلهګ آباده پکې او کډیر آباده پکې هغه فائدہ منی او سود منی. کله چې دیو بلډینګ او دیو آبادی بنیاد هغه کمزورې وی نو کغلوی آبادی کې او په لګ آبادی پکې ټول دایری او یره بنیاد کمزورې دی او چرته کې نه ني. یاد ساتا دا قیدی مثالم دا سلے کلج استا قیدر دا اللہ دا یو والی وی اقیدر دا توحید وی او شرک بکنی وی نو کامل ڈیر کے او کلک کے فائدہ بے وی خوچی اقیدر دا غلط شوا بنیاد دی کمزور شو بنیاد دی غلط شو که بنیاد کے سڑے شمتیاو کی اوی چه من دمر سری تاجت نشتا او یا دمر سیمٹو تاجت نشتا او بنیاد کمزور شو نو یا ساتا بیا باده اس فائده ندر کئی تالم ستا دا آمال بیا اس فائده ندر کئی. زک اولی قدر اوڑا لا تجعل ما اللہ الہا آخر مگر زو سرد اللہ نا الہن آخر حاجت روا بل یو اللہ حاجت روا امنا یو اللہ مشکل گشا امنا یو اللہ حاضر او ناظر داتا گنج بخش امنا دا اللہ نے سوا بل سوک ممنا لا تجعل ما اللہ الہن آخر فتقود مضموم مخزولا نو کی بنی تو بد ویلے شوے مخزولا رٹلے شوے. دا قیدم مجوڑا با چه بلم حاضر و ناظر شتا بلم مددگار شتا ورنسبوشی فتقود مضموم مخزولا کی بنی تو بد شوے رٹلے شوے ہر سڑے بدر بانی بدوئی ہر یو معاہد او دغرنگ ہر یو معاہد بجر رٹی یا دا مرک پٹیم کے یا بیا پا جہنم کے فرشتی برتا بد وی او فرشتی بد رڈی نو ولی عقیدہ توحید نہ جوڑے فتقود مذموم مغزولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك او حکم کڑے دے رب ستا الا تعبدوا الا تعبدوا دا چھ عبادت مکوے تاسو الا اياه مگر دیو اللہ وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسان نیکی کوي وقضى ربك الا تعبدوا او حکم کړی دی رب ستا الا تعبدوا دا دویم نهی دا الا تعبدوا چه عبادت مکوي تاسو الا ایاہو مگر د یو اللہ یا الا ایاہو مگر خاص د دی اللہ د رومبے امر شو الا ایاہو رومبے امر شو ارم متعلق دا مخ کے سر لا تجعل مع اللہ الہ آخر تاغی تفصیلی دتا ہوں چرب دری خبری فیصلہ کڑی دا حکم اکڑے دے چو خلقو زمان سیوا دبل چا عبادت مکوے کمالی عبادت وی که بدنی عبادت وی که هر قسم عبادت وی ټول پټول عبادتونا اللہ وی خاص زمان پاروکے اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسان دویم امر وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسانن نیکی کوي خیګړه کوي د دنیا په معاملاتو کې هم د مور او پلار سره نیکی کوا احسان کوا خیګړه کوا او د دین په معاملات کې هم د مور او پلار سره نیکی کوا احسان کوا څه مطلب دنیا کې د جامو د خوراک سکاک د صحت خیال کو ساتي داخرت خیال بولو سوک ساتھی لگ داخرت فکر ہوں مساتا لگ دا غی طرف تا رہنمائی والا ہمو کا عقیدہ والا برابر کا سوال برابر کا عقیدہ والا دا توحید کا او کا عقیدہ کے لگ ڈیر زنگ او گند شرک موجود بھی نا عقیدہ والا دا غی نا صفاق وبالوالدین احسانا ذکر کہ دنیا کے وہ تو ڈیر خجامی واچے اوخ مزیدار ایسی پلانٹ وہ تو لگے او پہ یخنے کے وہ تو ہیٹر ہو لگے او دا صحت خیال ام ساتے او ہر ٹیم پہ گڑان و چرگان خورے خوش آخرت تبارے نسپے پوئی کہ خبر ہو کر نہ پوئی کہ نہ دل تا دا احسان دا دنیا ہم دے او احسان دا آخرت ہم دے و بالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر کچرے اورسیگی پنیستا باندے الکبر بڑاواری تا احدہما یوتن دے دوانونا او کلاہما یا دا دوانا پلار دی بڑاشی یا دی مور بڑیشی یا دوان بڑا گانشی فلا تقل لهما افل نموائے دے دوانو تا افل دا بیادبے الفاظ ولا تنہرهما او مرٹے دے دوانو لرا وقل لهما قولا کریما او وائے دے دوانو تا وینا د عزت منتیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کچرے اورسیگی پنیستا باندی بڑا والی تا یو تندری دوانونا او کلاہما یادا دوانا فلا تقل لهما دا بل نهی دا فلا تقل لهما افن موائے دے دوانتا افن دبی ادبی الفاظ افن دبی ادبی الفاظ دخلین دا سی خبر مرو باسر دا دویڑ وان دے چیا خبر دا بی ادبی بی او دا دوی بی ادبی چر تونش یا فلا تقل لهما افن دا زمونگ دا استاجی مانو پا ما حق دے چاول دا خپل استاز مانو ک اللہ دی عمر علم کی برکت واچے دوی ممانا کئی فلا تقل لهما افن موائے دے دوانو تا افن اف قدرے یعنی دا مور اپ لار وان دے اف بم نکے ٹول کمرہ خالی دا فلا تقل لهما افن موائے دے دوانو تا افن اف قدرے سمت لب شو بازار نراغے او پن دے روڑو دا زان سرا دانا چی کور تا راغی و پند دی کی غستو او توی او دیر ستڑی شو استا خدا یو آواز اوکو اف دی اوکو وای دی اوکڑو خود خبری چی استاد دی اف دا وجه نستا مور و پلار تا سمر تکلیف رسی تو چڑی تا پتا نلگی خود چی کل خپل بچیشی بیاو تا پتا ہو نگی یادگ رنگی بیماری نو دمور او پلار پا مخ کے کل دیر تکلیف اندر باندی خو دمور او پلار پا مخ کے دا مو آیا چوف سڑے دا دیر تکلیف نو فوکی کر وای دا سی ہوئی کر نو دمور او پلار واندی دا سی مو آیا اسے نجے تکلیف پا تو رسی گی اگر تخوی بچے پا تابانی خفا کی گی زکوی فلا تقل لهما افن اس دانا چھے اف و تمو آیا خو کنزل و تکوا اف و تمو آیا خو کنزل و تکوا کنزل جائشو نور خبر خو لر خبر اف و تم مکوا یعنی داغی پڑوان دے دبیا دبی خبر مکوا فلا تقل لهما افن موائے دے دوانو تا افن اف قدر یعنی الفاظ دبیا دبی پوشا بھی ولا تنهرهما او مرټه دې دوانو لر ولا تنهرهما مرټه دې دوانو لر صحابي د نبی رسول الله نه تپوس کوي من ابر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت د چا سره احسان وکړه نبی له صلوات و سلام متو فرمایل وي مور سره بیا تپوس کوي وی حضرت د چا سره احسان وکم نبی علیہ السلام متوی مور سره بیا وی د چا سره نبی علیہ السلام وی د مور سره بیا وی حضرت د چا سره وی د پلار سره او د خپل خپلوانو سره درې پیرې وته مور یادې پوهیږم خبرو کنه پوهیږي اویل والدین احسانا احسان و سره کوا خیګړ و سره کوا د الفاظ د بی ادبی و ته موایا د دوی پړوان دي داسې یو حرکت مکوا چې ستا مور او پلار ته په تکلیف ورسی ولا تنهرهما او مرټه دې دوان دا بل نه دا نمبر ور کوي ها ولا تنهرهما زکه ما لیکلې نه دي ځان دې زره ته ويم چې دا پلان کې نمبر شو نمبر تاسو ور کوي دا بل نہیں دا اللہ دے منی کئی دا دینا ولا تنہرہما او مرٹے دے دوانو لر دانا چھے پہارا خبر کی رٹی چھے خبر کئی نو باتی رٹی دکا سڑے چھے کلس دا عمر زیادی گی نو یا سانتا دا قرآن نصابی تا خبر دا چھے اللہ وی منگی اگا ما شموالی تا بیا واپس کو سوگو مونگ بیا گا معشوم والی تا واپس کو اڑم بنی حالت تے بیا واپس کو سنگ معشوم پار سکے کار لری دا سے دیو دا والے ہو دا سے بیا مشرم شکا رانا جی تیر اٹھے جی مانا پارام کی نا ار سکے دے کاری زاننا جی مشروٹ جوڑ کڑے نا نا نا ولا تا نہر ہو ٹنگ ور کدی معشوم لے سو پڑنگ پڑنگ کئی باریکای باریکا ولا تنهرهما او مرټه دې دوانو لره یریدانه چې ته پار خبره کې رټي کس شی غواړي نو مې رټي یو وګوره دازي چې هوتل له یو شی نیخه یو تل ما ته وکشه استاد خپته ده چې دا شی اخوړو نو دل نقصانی دی خو به دې نه دی پوه کنه ابې غواړي نو په دلاسه وته ووایه رټه ما ولا تنهرهما او مرټه دې دوړنه ته وقل لهما قولا کریما امر دې وقل لهما قولا کریما او وایه دې دوړنه ته قولا کریما وینا د عزت مندیا یا وینا د عزت د عزت خبره کوه جی تاسو دانه جی تا داسې ویلو نو نانه د عزت خبره کوه جی خبره کې نو تاسو وقل لهما قولا کریما پوهېږي کنه الله رضا ملک له توفیق راکړي وای دې دوانو تا قولا کریما وینا د عزت مخ کې و رب الامر واخفض لهما جناح الذل او کته کدي دوانو تا جناح الذل وزر د تابدار من الرحمت د مهربانتیا چرګ خپل بچی ځان ته را نږدې کي او وزرې پې خوري کي څه مطلب شو دا مور او پلار ځان ته را نږدې کا مور او پلار بوډاوالي ته ورسېدل نو ځان ته را نږدې کا دا نه چې تېر ځان نه لرې کې نن خو عجیبه کار دی اول به مور او پلار ډېر خوښي خو چې واده ول وکي نو بس خبره ختمه شو یره وی زه کو بیالی ما الکه چا نه بیالی یره مور او پلار نه بیالی چا نه بیالی مور او پلار نه بیالی هو سړی مور او پلار نه سو بیالی کی تیچر در ځان نه بیل کړي په ماشو مالک بیل کړي نن چاغي دغه حالت ته واپس رالل تی ولې د ځان نه بیالی زان تیرا نزدے کا وحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ او خکتا کدی دوانو تا وزر دا تابدارے من الرحمت دا میرو بانتیا سمطلب شو وزر دا رحمت و دخکتا کا و زان تیرا نزدے کا او دخپل تابدارے اظہار و تو کا چیز استاسو تابدارے بیامق کی اللہ رب العزت فرمائی وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله اكبر وقر رب ارحمهما هو پیغمبر علیہ السلام رب ارحمهما نبی علیہ السلام تو حکم دے دا حکم ہر یو تن طریقہ ظاہر ہے کہ خطاب نبی علیہ السلام ترے نور دا قرآن دا خطابات او دا اوامر او نواهی دا عام دی تر قیامت پورې معنا به مونږ داسې وکړو وقر رب او وایا وقر رب او وایا ورب زما ارحمهما رحم او کې پدې دوانو باندې کما رب یعنی صغیرا لکه څنګه چې پالل او مزو صغیرن ماشو نن کدی واپس د ماشوم والدی حالت تراغلی دی په لګه خبره خفا او په لګه خبره خوشاله انداز یې وکړه په لګه خبره خفا او په لګه خبره خوشاله نو الله وی تم ځان ته لګه ماشوم والدی یاد کا ته چې ماشوم مینو څنګه وي د نیمې شپې برا پاسې دی او ویل به مال امم ته ګرځورې به بهر او کنه به ګرځورې نبه باران تا قتل نبه یخنه تا قتل نبه گرمه تا قتل او گرزوله بی تیبا ما شموالی که نوی پاله ستان یازونه نوڑی زان تا ما شموالی یاد کا او دعا ولکوا چې یا الله ته په خپل رحم او کرم وکړي. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، او وای ورب زما رحم وکړي پرې دوانو باندې لکه چې پاللې اومزو په ماشوم باندې. ځکه مور او پلار ګورم ته که هر څومره لوی شي نو مور او پلار ته هماغه رنګې ماشوم ښکاري. ښه که ته هر څومره لوی شي خو مور او پلار ته هماغه رنګې ماشوم ښکاري. او څنګه چې په ماشوم والي په تا باندې خفه کېدل چې لوی شو هم د باندې هماغه رنګ خفه کېږي. یو زمیندارو تنو د هغه زوی تلی دی پټي ته زمینداری کوي سور نور دی تا پلار به زیرانغوي بچیا راځه که نه بس تی ګرمي د سار له بهکې نور او ته زه بابا بس دا یو پوله کوم درځم دی بیا لټ شي کینی بیا واپسې را شي او ته بچیا راځه ګرمي د بیمار به شي که نه راځه دی ته بیا وایي زه بابا لاړ شه بس در بش دې کور ته راغو د زوی یو وړوکی زوی نو سه ده هغه غیک کرا واغستو د پسې را وستو او د پټی داسې سر ته ودرې ته د چې دا جو کتل الور مور ارسه وګورځول بابا وای دا څه کې دا خو ګرمي د بیمار بش بویزا او ته بچې ته په خپل بچی خپکیږي تم زما بچې زده باندې خپکیګم ذکر ته ويم چې راځه بیمار بش یره وی ډیر زور ورین یا ساده کته هر څومره لوی شي خو ته مور او پلان ته مغرنګ ماشو وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یو تن دا فریج بند کې ها احسان الله ور پاس دا بٹن واړو بجلی کمیږي زیاتیږي مړه ته څه ته ګوري سړیا بوتل لدی کا اور کیسا. وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا تا زمون دا کور بٹنی تر سونه پیجند. وقر رب ارحمهما دا استاد درزگاه دا. وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وای پیغمبر دے او وای ورب زما رحم او کی پری دوانو باندې ته شام برابر شو فریزر ہم بن کو بچا بجلی کمی کی زیادتی کی منشا. کما رب یعنی صغیرا لگ سنگ چی پالل امز پا ما شنواری کی اس مخ کی اللہ فرمائی زین سڑے چرب زبانی کنا ظاہر ہے کہ مولا پلار دی جیو بس زخ استاس و دیر تابدان مو تڑل غلامیم خو پزڑکی بل سی پزڑکی سی ویچی را گتا تیو لگو شاو سی زڑکی سی چی وی گتا تیو لگو مالا با سنگ یو مرل زیادت را کی دا مور دا بنگڑی با می ما تا سنگ پاتی شی دا مور دا گوتی او دا والی با ما تا سنگ پاتی شی نو اللہ وی زری پسڑ باندی پوی ما ربکم آلمو بی ما فی نفوسکم رب ستانسو آلمو خپو دی بی ما پا آلمو سیغا دا سیغا دا مبالغی روڑا آلمو صیغه د اسم تبذیل عالمو صیغه د اسم تبذیل سپرلیٹیو ڈگری چوتا وہی ربکم عالمو رب ستاسو خپو دے عالمو خپو دے بما فی نفوسکم پاغ سبانی چی پسرنو ستاسو گلی وچی سڑکی رسنی اللہ پاغی بانی پوئی دے. یہ ورشی پینزہ سو میاش پر ورکی لگلاس کی ہوتا کی ری او تک دس ری بجی دا والا کنه ځان لو به په واده دا بو کې هغه بو کې کله کله ول بازار نه سه شیر وړي سره بار چې سال نه راته کوته ولا گئی ان تا کو نو صالحینا کچری شیطان سو ګور الله ته مخ کې نه پته وها ان تا کو نو صالحینا کچری شیطان سو صالحین نیکان نیک شه لالچی ځان نه م جوړوا ځان نه نیک جوړ کا او نیک سو دا کم اوامر و نواهی چې د مخ کې ذکر کړل دا اومنا او په دې باندې عمل وکړه. ان تکونو صالحینا کچری شیطان سنی کان فإنو کان للأوابین غفورا نو پس یقینا دے دا اللہ للأوابین غفورا دا پار درا گرزی دن کو غفورا بخون کے ذات رو گرز دا لالچر سپری دا توبو باسا دا وامر و نواہیو منا اللہ برا تبخنو کی بل امر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ او ورکا خبلو خبلوانو تا حقه ای صداغ دا خبلو خبلوانو ای صدا سردا ناغیر داغی سورکا ایسا دا رشتہ دارے ایسا دا خبلو ولی دا رشتہ دارے سمد لبشو رشتہ داریو سر او پالا خبا نر باندے او خبا صحیح طریقہ باندے یا تازر ایسا دا تا سره ایسا دا نو یا ساتا آغا ایسا والا ورکا واتز القربا حقا نن گو جی پا خپلو خپلوانو کی پرونو کی یا پا خویندو کی دا سی سو کمزوره و دخکارش بی زبانا نو بس بی دا آغا پا حق بانیوم ڈاکا چولی نو اللہ وی ڈاکا پی ما چوا آغا تا دا آغا ایسا ورکا او ورکا خبلو خبلوانو تا ای صداغ والمسکین و مسکنانو تا و ابن السبیل او مسافرو تا ولا تو بزر تبزیرا او فضل خرچی مکو فضل خرچی مکو زیر سڑے اٹے پاٹے ڈیرے کئی پلان نمک منڈے کی میں روٹے او خوڑا او ملگری مرا سرو جی او پورا شل زرہ میں پری غستے او جی کور کیوں گو رہنا پلار دا دوائی درکی نلے کی پلار لا دوائی نشی روڑے او باہر اٹھو پاٹھو پسی گرچ دگرنگی دا مور او پلار خیال نساتی داغی دا صحت داغی دا آرام او اٹھو پاٹھو پسی گرچ نن میں نوخار کے کبانو خوڑ او دا سین پغار ناز تو موڑی را مزیوک او نن پلان کی زیتا تلے او نن ڈنگری زیتا اٹھے پاٹھے پریدا فضل خرچی مکوا دا مور او پلار خیالو ساتا د مور او پلار د صحت خیال وساتا د مور او پلار د خوراک سکاک خیال وساتا د مور او پلار د آرام خیال وساتا د سره بردی غم نوی خو بهر بگرزی بچی به د لوګ نمری او د به بهر اٹے پاٹے ک الک اٹے پاٹے پاٹے فرید د کور خیال وساتا ولا تو بزر تبزیرا او فضل خرچی مکو اے فضل خرچی مسکین او غریب بہت لاس اونی سی نو دزر با 5 روپے نی چی ولا بے ورکی او جی کل فضل خرچے تشی نو بیا لکونو کروڑونا لگئی اخیر دے او غریب تے 1 روپے نزڑکی گی ولا تو بزر اللہوی پا زیباندی لگوا فضل خرچی مکو و آتی زل قرب دا بل امر دے او ولا تو بزر تبزیرا دا نہی دا او فضل خرچی مکوے فضل خرچی یا ولا تو بزر تبزیرا زیاتے مکوے تاسو زیاتے یا ولا تو بزر تبزیرا بیزای مال ملگوے تبزیرا پا بیزای لگولو سر مال بیزای ملگو مال بیزای ملگوا یا ساتو بیدینے بانی 1 روپے لگول داو میں اسراف تے او پا دین چی سمر لگے نو دا اسراف نہ دیکھا اللہ بیدل نورم زیادہ ہی زیلی سڑے پا دین چی لگئی نو اسراف ہوئی سا پا دین چی لگئی نو اسراف ہوئی وی که غریب لدی دل لسو پزے سلور کنو وی اسراف تیوکو اسی بے وی خرابی کنو و سڑی ولی بے خرابی کن حاجت با بے خبل پورا کی دیوی منا کدل لسو پزے میں سلور کنو وی خرابی بے کی اسی پزول بے ہو لگئی او بلی غاڑی دکتا بیدینے خبرشی نو یرا دا رور میں وعدے دے نو پا لس زرمی خزیل سوٹو آغستو او پا دری دری زرمی زامنو لو آغستل او پا 15 زرمی زان لو آغستو پا دری زرمی بوٹان لو آغستل او پا شپک زرمی کوٹ جوڑ کو دا میں اکڑ لو آغا میں اکڑ پاہو بھی کرا نو پا بیدنو اللہ گئی او پا دین چی کلشی غریب سر امداد شی نو بیاد سر نئی چی ورکی ان المبذرین یقینا بیزائے لگون کی یا یقینا فضل خرچی کون کی کانو اخوان الشیاطین دی رون دا شیطانانو او زان تخپلا پام کو سوچ اوکا اللہ وی تر شیطان رورے چی بیزای مال لگے وکان الشیطانو او دے شیطان لی ربی کفورا دا پار دخپل رب کفورا ناشکرا شیطان دخپل رب دیر ناشکرا دے و اما توری زنانو او کچری تم مخواڑے دا دوینا ابتغاء رحمت مخواڑے دا چانا د چانا د دې فضل خرچی کوونکو نه ځینې سره وي رجو گروپ کې وزره راغلې منو سو کم ملګری می دنو سو کم نو وسړی وګړته نه کنه یاد ورنګ هغه شرکیات کوي بدعات کوي رسمونو او رواجونو کوي کله یو زیارت ته یو کله بلته او ټو پاټو پسې ګرځي نو الله وي مخته واړو وړته نه بیان وته کو وی منل خپخه کوي نه منل نو تو سره مګرځا وَإِمَّا تُورِ زَنَّانُمْ او کچر تم خواڑے دا دوینا ابتغا رحمتن دا پار دا لٹولو دا میرو بانتیا میر رب کا درمستا ترجوها چی تا تمساتی داغی ہر یو تن تمساتی کا تم دا اللہ دا میرو بانتیا ہر یو تن ساتی قل یا عبا اوائے پیغمبر علیہ السلام والسلام یا عبادی اللذین آمنو او بندگانو دا اللہ غا کسانو چیمانم روڑے لا تقنطو من رحمت اللہ غالباً بیگا منصورے زمور کیو لستر لا تقنطو من رحمت اللہ منو امید کی گئے دا میرو بانتیا دا اللہ نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقیناً اللہ بخی گناہو نٹھول چا دے جی خوش نو منو امید کی گئے دا اللہ دا میرو بانتیا نا دا ہر یو تن تموی کنا چا اللہ پا ما بان اخبر رحم کئی ندل تموی او کچرے مخواڑے دا دوینا دا پارا دا لٹولو دا میرو بانتیا درمستا ترجوها چی تا تمساتی داغی فقل لهم قولم میسورا نوائے دویتا قولم میسورا وینا آسانا آسانا وینا سا بیان دا توحید و تکوا رد دا شرک و تکوا امر بالمعروف کوا نہی ان المنکر کوا دا آسانا وینا دا دانا جتوے مخ میں تیواڑو لو بس پریدخ پل کار بگئی نم مخ تیواڑو سمت لب شو پدر غلط و رسمون و رواجونو کی کینو سر ما او نور بیان و تجاری ساتا فقل لهم قولم میں سورا دے وہ یہ رجی جی بائیکارٹ تیو کنو بیان بہت سنگا کو نبی علیہ السلام دا ابو جہل نا بائیکارٹ نو کڑے منزی و سر کولو یو سے منزی و سر یو سے کولو ناس تا پاستے و سر کولو یو سے او بیان مت کولو نہ تم دی بائی کاٹ او کو بیان و تکوا کوے منلا ام دا غا فائدہ دا کوے نہ منلا نہ دا غا تاوان خپل دے تا با اللہ پا بیان رانی سی چی بیان دیکھڑے دے او کنے دے دیکھڑے تا پا دین نہ رانی سی چی پلان کے جنت تا ولی لادو پلان کے جہنم تا ولی لادو دا دی تا پوستان نشتا چی امریکنے جہنم تا ولی لادو جاپانی ہو چینے جہنم تا ولی لادو تا نہ با تا پوست دی کی چی بیان دیکھڑے او کنے دے اکڑے بیان دے کولو نو دس نہ دے کولو قران دی زدہ کڑو کنا دی زدہ کڑے اسری منڈے تڑے والے نہ تانہ بت پوس دے خبر کی گی وقل لهم قولا میسورا وای دویتا وینا اسانا اسانا وینا وت وایا یعنی بیان د توحید و تکوا اور د شرک و تکوا نو س اوامر و نواہی ذکر شو شل سبانی سبق کے س اوامر او نواہی و بیا وایو